Раздзел 5. Не трэба думаць, што глушаку не было шкада малой. Не чужая ж кроў свая, глушаковае насенне. І адзін дзень, і другі поўз у неспакойныя клопаты ціхі жаль аб нябожчыцы. Да жалю заўсёды прымешвалася злосць на нявестку, асабліва на дурны выбрык на могілках. Як ні лаяў яе, чуў сябе, і гэта дадавала злосці, нібы вінаваты, хоць супакойваў сябе, Бог даў, Бог узяў. Хоць разважаў цвяроза, не ведаў жа, што так кончыцца, калі маліўся аб малой, быццам прасіў ва ўсявышняга літасці і даравання. Жаль аб малой, вінаватасць за яе вярэдзілі душу старога глушака ўсё ж менш, як калі б іншым часам. Хмару прыгнала не на яснае, на хмарнае чорнае неба, не да таго, не да малой было нюхам старога бітага воўка, чуў неадступна глушак, ішло на страту большае. Хоць не хацелася верыць, усё магло неўзабаве загінуць. Багата што перамянілася ў глушаковым жыцці за нейкія 2 гады. Далёкім, нікчэмна дурным здаваўся яму цяпер той час, калі ён кіпеў люта, што абрэзалі трохі зямлі. То быў толькі пачатак. З таго часу жыццё не раз і не два пляскала ў гразь яшчэ ці даўно самага паважнага, самага моцнага, можна сказаць, самага магутнага у куранях гаспадара. І каб пляскала ў гразь адно, то яшчэ нічога, гразь не кароста, з сорам не дым, а то ж падразала пад корань, скручвала вяроўкамі ногі, заціскала вузел на шыі. Леташняй восенню вымелі ўсё да чыста. Думаў прыхаваць трохі. Закапаў 7 мяшкоў дрывотні, дроў налажыў паверх да страхі, дык і тыя вывернулі. Гумно, хлявы перакапалі, а дакапаліся, выцягнулі. Толькі ухаваў, што 5 мяшкоў на картаплянішчы за грушай. Ашалелы ад капання, ад яго ўпартага няма. Ад няўдачы, што не маглі дапасці да астатняга, ледзь не ў міліцыю не пагналі зразу ж. Судзіць гразіліся, у турму пякаць збіраліся. Перадумалі яны там ці што, а толькі абышлося неяк без міліцыі, без турмы. Наказалі на астатак адно, на другі раз дабра каб не чакаў, калі не кіне злоснае сваё супраціўленне. Бошка ўкляўся, забралі ўсё, бедаваў са слязамі, як цяпер жыць будзе. Бедаваў не вельмі, каб не раз'ятрыць ненарокам горш. Але калі ўспамінаў, думаў, потым нязменна паліла лютасць, зацягваюць на шыі пятлю, а ты не выпручвайся, не супраціўляйся, не будзь злосны, сам памашы. Дякуй, што не пасадзілі. Нібы тут рая не тая ж турма. Голас нават адабралі, лішэнцам зрабілі. Як бы яму і рота разявіць не можна. Урэшце, праўду кажучы, не так яму і маркотна без таго голасу. Пляваў бы ён на той голас, калі б той голас быў толькі голас. Вялікі то гонар мець голас разам з усякім галадранцам, які учора жмені тваёй мукі быў рады. Голас важны не сам сабою. Голас то, напраўду, палёгка з падаткам. Не маеш голасу, гніся, выжыльвайся пад цвёрдым заданнем. Выжыльвайся, ды яшчэ маўчы, бо не маеш права голасу, бо лішэнец. Каб яму на тым свеце на чырвонай скаварадзе на агні вужакай круціцца таму, хто выдумаў гэту пагібель. тым, хто гнёў гэтым цвёрдым заданнем, асабліва ж да мецікаваму прыблуду, за якім іншыя ў сяле бы ашалелі. Сама абкладанне, страхоўкі, нарыхтоўкі, падаткі, якім канца краю няма. Чаго толькі не начаплялі на гаспадара, каб выпіць з яго, як кроў, сілу, каб не даць яму падняцца. Яшчэ пазалетась падзяліў гаспадарку з Яўхімам. Падзяліў нават за хвотаю, думаў, адрэзаўшы добрую долю Яўхіму, не такім багацеем будзе ўжо лезці у зайздрослівыя людскія вочы, думаў, галоўныя падаткі зрэжуць, палёгку нейкую дадуць. Дык чорта лысага далі. Упяклі столькі падатку, што аж заскрыгатаў зубамі. Ды не адзін падатак, а два. І яму, Халімону, і Яўхіму. Не той быў цяпер глушак. Пасушэў яшчэ, сагнуўся, як груган, сівеў нашчэнт. Толькі бляск у тхарыных вачах, як быў, астаўся пранізлівы, упарты, нязломны. Трудна было, аглядзеў наперад, трудна было, адчуў ад гэтага начамі, калі абдумваў усё, аж ныла ў грудзях, чуў, што гэта не ўсё яшчэ, што вузел толькі пачынае, як мае быць, сціскацца. У хваравітай гарачкавай дрымоце, дзе сон і ява блыталіся, ледзь нешта ночы лезла ў галаву назольнае, страшнае відовішча. Бачылася, трызнілася нейкая гара, дарога на ёй. Гара была як бы падобна на юравіцкую. Дарога ўрэзвалася ў яе таксама, як юравіцкая, гліняная, каляіністая, з глыбокімі рванымі раўчукамі па баках. Знаёмая і звычайная дарога гэта, якой хадзіў і ездзіў тысячу разоў, якая нічым даўно не дзівіла. У сне бачылася нязменна такой агромністай, спадзістай, што глушак, пазіраючы на яе, халадзеў. Ведаў, што не трэба ехаць, што дабром гэта не кончыцца, і ўсё ж кожны раз бачылася, выкіроўваў з'язджаць з яе. Кожны раз адно нязменна бы наканаванае чуў. Калёсы наязджаюць на коні, і коні не могуць утрымаць, усё разганяецца з гары, ляцяць на крутым спадзе хутчэй, хутчэй. Кожны раз адно нязменна бы наканаванае чуў. Калёсы наязджаюць на коні, і коні не могуць утрымаць, усё разганяюцца з гары, ляцяць па крутым спадзе хутчэй, хутчэй. Дух сцінал ад жаху, хацеў нацягнуць лейцы, паспрабаваць спыніць коней, але рукі былі без сілы. Хацеў, калі бачыў, што ўжо нішто не ўтрымае шалелых, ратуючыся пагібелі, адарвацца ад калёс, саскочыць. І не мог. А коні ўсё набіралі бег, усё ляцелі, калёсы кідала, матляла так, што сэрца як не разрывалася. А тот бяда, пагібель, канец, каторы з коней не вытрымае шалёнага лёту і рване ў бок, рынецца пад колы. Божа, ратуй! Трудны нутраны крык выбіваўся з глушака, раздзіраў трызненне. Чуючы, як шалёна, задыхаючыся, так каціць сэрца, як халодны пот, гоніць па шыі, па твары, ён яшчэ слабымі дрыготкімі рукамі хрысціўся, жагнаўся, аддана шаптаў малітвы. Адчуванне жахлівага лёту к бядзе, к пагібелі, адчуванне бясільнасці доўга яшчэ жыло ў ім, неахвотна, марудна ўціхала, адыходзіла. Ён так ні разу і не дасніў страшнага сну да канца. Кожны раз абуджаўся, калі коні і калёсы от-от мусілі не вытрымаць пагібельнага лёту. Але, мабыць, якраз ад гэтага страх перад тым, чаго не дасніў ні разу, што было там, за мяжою перабытага, найбольш гнёў яго. таміў душу няпэўнай і нядобрай невядомасцю. Страх гэты дзіўна не цьмеў у яве. Ён як бы пераходзіў з трызненняў у жыццё. Тая ж злая невядомасць чулася і наперадзе ў жыцці. Злая асабліва таму, што яна ўжо не была прывідам, трызненнем. Яна была праўдаю, чутнай моцна, рэальнай. Трывога перад заўтрашнім была самаю вялікаю трывогаю яго цяперашняга жыцця. Як агромністая хмара вісела яна над глушаком, цямніла ўсё сваім ценем. І ўсё ж хоць чуў яе над сабою, што насоўваецца больш і больш, жыў, як і ўсе, як і іншыя гадамі, араў, баранаваў, касіў, хоць без радасці. Без лёгкасці было і стараўся, асабліва на сенакосе, гнаў сябе і падганяў другіх. Як бы не мог перайначыцца, перастаць жыць тым, чым звык жыць заўсёды, што навек уелася ў душу. Перастаць жыць заўсёдным клопатам было яму як смерць. А ён хацеў жыць, ён ірваўся жыць. Часам, праўда, і яго ўпартыя жылаватыя рукі абвісалі без сілы, браў одум. Ні на што ўсё гэта, яго гонка. Всё адно ветрам пойдзе, гаду якому хутчэй на карысць. У такі момант кожны раз востра пякло неадступнае, што рабіць. Ад таго, што думаў пра гэта, ужо багата што прыдумаць не мог нічога толкам. Што ведаў змяніць нічога, не можа. Не здолее, як бы ні стараўся. З безнадзейнай роспаччу грудзі раздзімала важкая, безвыходная злосць. Увесь свет ненавідзеў. Увесь свет вінаваты быў, што яму так пагана. Потым браўся зноў за працу, уядаўся, як сляпы, робячы спакайнеў патрохі. Важкія думкі сплывалі, не вярэдзілі ўжо вельмі, боль аціхаў. Звыклы клопат, стома як бы захіналі ўсё туманам, як бы п'янілі. Хоць і гарэлкі апошнімі днямі глушак часта не цураўся. Ці ў гарэлачным, ці ў клопатным чадзе глушаку чулася, хмара над ім лягчэла, не так ужо гняла. Тады прылівала дужасці, упартасці, душу цешыла надзея, быць не можа, каб так ішло век, каб не перамянілася. І ў Бога цярплівасць не вечная, і ў Бога ж цярплівасці ёсць край, і літасць ёсць к няшчасным. Всё ще павернецца. А рана зарадаваліся людзейкі. У жыцці кожнага чалавека бываюць такія моманты, пра якія раней ці пазней чалавек думае. От ён, пачатак перамены, пачатак радасці ці бяды. Быў і ў глушака момант, калі стары воўчым нюхам пачуў, што жыццё робіць цвёрды паварот, нядобры паварот. Мусіць каціцца ўніз. Не раз і не два прыходзіў глушаку на памяць гэты момант, які ўсё вастрэй вырэзваўся першай грознай вяхою бяды. Было гэта за леташняй восенню, хмурнаватым і халаднаватым днём, які прывёў яго к Нохімавай краме ў глінішчах. Каціў глушак на калёсах цераз вуліцу, цераз грэблю, цераз алешнікі, нібы і так сабе купіць такой-сякой дробязі для дому. Са звыклай на ўсё жыццё засвоенай скрытнасцю таіў, што вядзе туды. Дзіўная няясная навіна, з якой былі ў душы не толькі цікавасць, а і няясныя пакуль надзеі і клопаты. Дачуўся глушак. Прадае ўсё Нохім. Збіраецца кудысьці ехаць. Яму не пашанцавала. На дзвярах і на аканіцы Нохімавай крамы ляжалі рудыя жалезныя завалы. Глушак пастаяў момант раздумліва. прывязаў каня да штыкету, прайшоў паўз вокны гэты год нефарбаванага дзе-нідзе аблезлага дома. Вокны глядзелі на мокры коварат, моўчкі няветліва. Між сярэдніх вокон вісеў, мабыць, ад нядаўняга свята партрэт Леніна в акуратнай рамацы. Глушак улавіў хітрынку в вострым позірку, хутчэй адвёў вочы. Калі цераз ціхі пусты двор падаўся да ганка, з хаты выйшла прышчаватая дзяўчына, нейкая, Нохімава казалі, сваячка, несла вядро з бруднай вадою, мыла мусіць падлогу, глянула на глушака коса, буркнула, што Нохіма няма, і пацягнулася сваёй дарогай за хлеў. Глушак пачакаў яе, але толкам і не даведаўся нічога, усяго і выпытаў, што Нохім паехаў кудысьці, прадаваць у краме нічога не будзе, сказала, што не ведае нікуды паехаў, ні калі прыедзе. Вярнуўшыся к калёсам, глушак убачыў на двары насупроць Элю, годлінага чалавека. «Яўрэй яўрэя ведае», — рашыў ён, і падышоў к годлінаму плоту. Паздароваўся, сказаў некалькі слоў для прыліку, паскардзіўся, прыбыў купіць тое-сёе, а Нохіма няма. Заяву у Юравічы павёз, не стаў таіць Эля. Тут на ганак выйшла Годля. Прыгледзелася адзіным вокам, прыслухалася. Падала з ганка яхідна. У артель паступіць захацеў. У артель? Засмяяўся як жарту глушак. Хоць не паказаў, на момант разгубіўся з неспадзеўкі. У артель от урэзала, пляце яна ці і праўду. У артель! Годля кальнула пільным позіркам. Глушак заўважыў яе воку штосьці вострае, праніклівае. Не пляце, мабуць. Нашто яму? Артель я тая. Чесно жыць захацеў на старасці. Зноў пачуў глушак у голасе яе ехіднасць. Без крутні захацеў. Мазалём сваім, пралетарам захацеў стаць. О, не, ну што, пралетарам. Ха, удумаў. Заўважыў на сабе Годліна цікаўнае вока, засмяяўся весялей. Лоўка, маўляў, пажартавала. Пралетарам? Нашто я то яму, Годля? А вы не знаеце. Годля не засмяялася. Нацэліла вока так, быццам хацела прабіцца ў сярэдзіну яго, да думак. Вам хіба, дзядзька глушак, не хочацца? Мімаволі падумаў, хітрая жыдоўка, але ўтрываў. З тым жа наіўным смехам сказаў, не хочацца. Калі я то праўда, што вы кажаце, што вам не хочацца, то значыць вы не такі хітры. Але казала і глядзела так, што глушаку чуваць было, не верыць. Злая ж сабака, зіркне, быў нутро паганка влазіць. Глушаку ўжо не хацелася гаварыць, нядобрая станавілася гаворка. Перавёў на іншае, от жа ліха на яго не пашанцавала. Выбавіўся раз у год купіць таго-сяго, і такая няўдача. Бы лішні часу, каб сноў даць попусту туды-сюды. Далікатны Эля ветліва даверліва паківаў галавою, вядома, шкода вяртацца назад, не купіўшы нічога. Годля ж словам для прыліку не абазвалася, стрэльнула толькі вокам, ды раптам хутка цвёрда пакіравала ў хлеў па нейкай гаспадарчай патрэбе. Вам, кажа, хіба не хочацца? Пралетарам згадаў глушак, вярнуўшыся да калёс. Паправіўся дзёлку, выцягнуў пасму грывы з-пад хамута, але рабіў усё як у сне, не бачачы. Яго поўніў неспакой. Развярэдзіла душу сляпавокая. Кінуў нядобры позірк на Годлін двор, успомніў, адзначыў асабліва быццам пагрозу нейкую. «Значыць, вы не такі хітры!» Стаў здзіўленымі, устрывожанымі думкамі кружыць вакол Нохіма. «Што?» Што думаў хітры гандляр? Удумаў такое, што век не прыйшло б у галаву яму, дурному куранёўскаму лапцю, сам рашыў распетрыць сваімі рукамі ўсё, што нажываў дзень ада дня гадамі. Ва ўсім гэтым чуўся такі агромністы, страшны змест, што ў глушаковых грудзях халадзела. Нібы на прывязі трымала тут, дачакацца Нохіма, даведацца пра ўсё ад яго, выпытаць, вызнаць усё, што можна. Але стаяць на ковараце перад вокнамі гэтай яхіднай яўрэйкі, мазоліць вочы ўсім глінішчанскім пляткарам, было ні да чаго. Зусім ні да чога было глушаку паказваць свой страх і свой клопат. Да таго ж і невялікая радасць стаяць без толку маркоціцца чаканнем. Разважыў падацца пакуль у туманы да сваяка. І дарога недалёка, і вяртаючыся, стаць зноў можна тут, як бы проста так, едучы дадому. І заадно даведаюся там, можа, што-небудзь, што робіцца на белым свеце. Як ехаў, паглядваў на шлях, думаў, Нохім трапіцца, але таго не было відаць, так і дакаціў да туманоў.